Mayroon. तेरह लाइनों वाला कुरान मजीद सफा नंबर 82 80 और 2 82 सफा नंबर 82 पांचवी लाइन पारा नंबर 3 रुकू नंबर 16 सूरह आली इमरान रुकू नंबर 8 آغاز آیت نمبر 78 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اہل کتاب کو دعوت دیں اس بات کی طرف بلائیں جو بات آپ اور ان کے درمیان مشترک ہے کہ یہودی بھی اہل کتاب بھی اس بات کا دعویٰ رکھتے تھے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں لہذا جب آپ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں تو آئے اسی عقیدے کے مطابق فیصلہ کر لیتے کہ اللہ تبارک و تعالی جب وحدہ لا شریک ہے تو عبادت کس کی ہوگی اللہ کی ہوگی اطاعت اور فرما برداری کس کی ہوگی اللہ کی ہوگی تو لہذا عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور حکموں میں بھی اللہ کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں ماننا جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں ماننا تو کیا اپنی رائے کو اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں ترجیح دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی جب اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہے ہو تو اللہ کے ہر کام پہ اعتراض کی وجہ سر جھکانا تو اس کو تسلیم کرنا یہ لازم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تم وحدہ لا شریک مانتے ہو مالک مانتے ہو خالق مانتے ہو تو مجھے رسول بنا کے کس نے بھیجا اللہ نے بھیجا تو میرا انکار کس کا انکار ہوگا اللہ کا انکار ہوگا پھر یہ کہ تم نے جو اپنے علماء کو اختیارات دے رکھے ہیں حلال اور حرام کے تو حلال اور حرام کا اختیار کس کو ہے وہ اللہ کو ہے جب اللہ کو ہے تو اپنی مرضی سے حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا یہ کفر ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کے حلال اور حرام کا فیصلہ ماننا یہ شرک ہے تو لہذا جب تم توحید کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ کفر اور شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو فرمایا کہ اگر وہ یہ بات مان لیں بہتر نہ مانیں تو ان سے کہو کہ تم اس بات کے گواہ ہو جاؤ کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے. کہ اللہ کا ضابطہ کیا ہے یہ بات آگے بیان فرمائیں, پھر یہاں یہ بات ارشاد فرمائیں. دیکھو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان دوسری مشترک بات یہ ہے کہ تم بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو, ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, یہود ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, عیسائی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا دعویٰ رکھتے ہیں. آئیے ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام کو دیکھ لیتے ہیں, جو ان کا طریقہ ہے ان کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں. تو لہذا یہودیوں عیسائیوں کے لیے دعوت ہے, مشرکین مکہ کے لیے بھی دعوت ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کے حضور گزارش کی ہے وہ یہ ہے کہ میں حنیف ہوں اور مسلم ہوں. کہ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ سب کو چھوڑ کر ایک کا ہو جانے والا. کہ حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خاندان چھوڑا, اپنا علاقہ چھوڑا, تمام کو چھوڑ کے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اپنے ملک سے نکل گئے اور اللہ کے حکم پر ہجرت کی. کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور تم دعویٰ رکھتے ہو ابراہیم نسبت کا, تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں دنیاوی مفادات کے پیچھے نہیں چلنا, تم نے دنیاوی مفادات کو چھوڑنا ہے کس کی رضا کے لیے؟ رب کی رضا کے لیے. تو لہذا دو بنیادی باتیں, اللہ کی توحید کے قائل اور ابراہیم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کا دعویٰ. تو یہ دو باتیں جو مشترک ہیں, ان دو مشترک باتوں کی بنیاد پر آپ ان کو دین کی دعوت دیں. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کی سازشوں سے آگاہ فرمایا. میں کہ اہل کتاب خود تو ہدایت کی طرف نہیں آ رہے, اے ایمان والوں ان کی پوری کوشش ہے کہ تمہیں گمراہی میں دھکیل دیں. تو اس کے لیے یہ مختلف انداز اختیار کرتے ہیں. تو ہمارے ان کے مختلف انداز میں ایک انداز یہ بھی ہے کہ بظاہر مسلمان ہو جاؤ, دن کے پہلے حصے میں مسلمان ہو جاؤ اور شام کو واپس پلٹ جاؤ. جب واپس پلٹو گے کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ علماء جو بغیر مجبوری کے اسلام میں داخل ہوئے تھے, آخر کوئی وجہ ہے تو یہ اسلام کو چھوڑ کر پیچھے ہٹے, تو لہٰذا وہ شکوک و شبہات میں پڑیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ سادہ مزاج ایمان والے یہ کفر کی طرف پلٹ آئیں گے, اور جو لوگ تذبذب میں ہیں اسلام کی حقانیت کے بارے میں, ان کا رجحان ہے وہ اسلام لانے والے ہیں, وہ بھی اسلام سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے. اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے لوگ جو اہل کتاب ہیں, جو اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات سنتے رہے ہیں, کتاب میں پڑھتے رہے ہیں, ان کو کیا ہوگا کہ وہ نبی علیہ السلام ذرا سے میلان نہیں اختیار کریں گے. کہ جب علماء پیچھے ہٹ گئے تو ظاہر ہے کہ اگر نبی علیہ السلام ہی یہ سچے نبی ہوتے تو ہمارے علماء پیچھے کیوں ہٹتے؟ تو لہٰذا اس طریقے سے یہ تین گروہ ایمان لانے سے بچ جائیں گے. ایک گروہ وہ کہ جو ایمان لا چکا ہے, سادہ مزاج ایمان والوں کا, یہ پلٹ آئے گا. دوسری بات یہ کہ جو تذبذب کی کیفیت میں ہے, رجحان رکھتے ہیں اسلام کو قبول کرنے کا, وہ اس سے بچ جائیں گے. اور تیسرا جو ہمارے اہل کتاب کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں اور ان کی علامتیں سن چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, تو وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے سے بچ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ صرف علمی طور پہ بددیانت ہیں بلکہ یہ مالی طور پہ بھی بددیانت ہیں. ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس اگر ڈھیر بھی امانت کا رکھا جائے تو یہ اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتے, وہ واپس کرتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس ایک دینار بھی اگر امانت رکھا جائے تو وہ بھی واپس نہیں کرتے, اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک جھوٹ گھڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جو یہودی نہ ہو اس کا مال کھا جاؤ, اس پہ کوئی گناہ نہیں. فرمایا کہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. اس سے ایک بات جو معلوم ہوئی وہ یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کے لحاظ سے بھی دیانت سکھائی ہے. دیکھیے ایک آدمی ہے, میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے جس سے کئی چوریاں ثابت ہو چکی ہیں. تو اس نے کئی چوریاں کی, ایک چوری میرا دعویٰ ہے کہ اس نے یہ چوری کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعویٰ ہے کہ اس نے یہ پانچ چوریاں اس کی ثابت ہو چکی ہیں, لہذا میری چوری بھی اسی نے کی ہے. तो क्या इसको दलील बनाया जा सकता है? इसको दलील नहीं बनाया जा सकता। जिस चीज का सबूत होगा उसको दलील बनाया जाएगा, जिसका सबूत नहीं है उसको दलील नहीं बनाया जाएगा। तो इसी तरीके से अहले किताब का ये अंदाज, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ दियानत की तालीम दी है कि फरमाया कि इन अहले किताब में बाज वो हैं कि जो दियानतदार हैं। तो क्यों? कि वो यहूदी हैं। अगर वो यहूदी हैं तो दीन के लिहाज से हमारे मुखालिफ हैं, तो क्या उनकी जो सही बात हो उसका भी इनकार कर दिया जाए? नहीं। फरमाया कि गुफ्तगू के अंदर ईमान वालों को दियानतदारी इख्तियार करनी चाहिए और अपने कामों के अंदर भी दियानतदारी इख्तियार करनी चाहिए। दियानतदारी अकायद में हो, दियानतदारी बयान में हो, दियानतदारी आमाल में हो, दियानतदारी अमवाल में हो, मालों के अंदर हो, लेन देन में दियानतदारी। फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला किसको पसंद करता है? अल्लाह तबारक व ताला मुत्तकी को पसंद करता है। फरमाया मुत्तकी कौन है? मुत्तकी वो है जो अहद को पूरा करता है, अल्लाह का खौफ रखता है, हर काम करने से पहले सोचता है कि मेरा रब इस काम से राजी होगा या नाराज होगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हुकूकुल्लाह की तालीम भी दी है, अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद की तालीम दी। फरमाया ये वो लोग हैं कि जो बददियानत हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अल्लाह तबारक व ताला से जो अहद किया था, एक अहद हर इंसान ने किया है अल्लाह तबारक व ताला से, वो अहद क्या है कि जब अल्लाह ने तमाम इंसानों को पैदा फरमाया, इनके हकीकी वजूद एक मैदान में जमा किए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने सवाल फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कि अल्लाह तबारक व ताला ने यह सवाल इसलिए फरमाया कि दुनिया में जाने के बाद क्या तुम मेरी वजह किसी और को रब मानोगे? कि अल्लाह ने यहाँ ये सवाल नहीं फरमाया कि अलस्तु बिखालिकिकुम, कि मैं तुम्हारा खालिक नहीं हूँ। कि अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि इंसान खालिक के बारे में शिर्क नहीं करेंगे, किसी और को खालिक नहीं मानेंगे, लेकिन ये रब के बारे में शिर्क करेंगे। तो रब किसको कहते हैं? रब कहते हैं हाजत रवा मुश्किल कुशा को, जो सारी ज़रूरियात को पूरा करने वाला है वो रब है। और रब कहते हैं उसको कि जिसके हुक्म के मुकाबले में किसी का हुक्म कबूल ना किया जाए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सवाल फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो तमाम इंसानों ने इस बात का अहद किया कि अल्लाह कैसे हो सकता है कि तेरे सिवा किसी और को हम रब माने, ये मुमकिनात में से नहीं। तो ये अहद है जो हर इंसान ने अहद किया। फिर जब ये इंसान दुनिया के अंदर आए हैं तो नबी अलैहिस्सलाम से पहले जो नबी तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपनी उम्मतों को इस बात की खबर दी कि आखिरी नबी ससम तशरीफ़ लाएंगे, ये उनकी अलामतें होंगी, ये उनकी सिफात होंगी, और तुम तो उनके मुआमिन बनना, उनके मुखालिफ ना बनना। और तुमने अपने नबी और रसूल से इस बात का अहद किया कि हम उनके मुआमिन बनेंगे। अब यहाँ क्या कि नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत दो अहदों की खिलाफ वर्जी है, वो अहद जो अल्लाह से किया था क़यामत में उसका सवाल होगा, तो वो अहद जो अल्लाह ने शुरू में लिया था उस अहद की खिलाफ वर्जी है, और जो अपने अपने नबी से तुमने अहद किया है अपने रसूल से उसकी खिलाफ वर्जी है। और फरमाया कि तुम ये खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हो? ये दुनिया के फ़ानी माल के लिए कर रहे हो कि दुनिया की हैसियत आखिरत के मुकाबले में क्या है? समान कलील, कलील कहते हैं ना हो, इतना थोड़ा जो ना होने के बराबर हो, कि दुनिया का कुल मालो मता आखिरत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, और तुम दुनिया के मालो मता के लिए आखिरत की नेमतों को ख़राब कर रहे हो। फरमाया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो आखिरत में तुम्हें कोई नेकी पर भी, दुनिया के अंदर अकीदा दुरुस्त नहीं होगा तो आखिरत पर नेकी का अजर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तो नेकी का अजर आखिरत में उसी को मिलेगा कि जिसने दुनिया के अंदर दुनिया परस्ती इख्तियार नहीं की, कुफ्र शिर्क को इख्तियार नहीं किया। कुफ्र शिर्क वाले के लिए तो किसी नेकी पे कोई अजर नहीं। फरमाया कि ये जो नेकियां हैं काफिरों की मुशरिकों की, ये क़यामत के दिन मैदान में पड़ी होंगी, ढेर होगा, देखकर वो खुश होंगे कि ये हमारी नेकियां पड़ी हैं, इनका अजर मिलेगा। जहन्नम से एक गर्म हवा चलेगी और इन तमाम नेकियों को उड़ा कर ले जाएगी, मैदान खाली होगा। क्यों? कि अकीदा नहीं। जब अकीदा नहीं तो वजन नहीं, वजन उनके अंदर किससे पैदा होगा? ईमान से पैदा होगा। फरमाया कि ये वो बदनसीब हैं कि क़यामत के दिन अजाब तो उनको होना ही होना है, नेकियां तो उनकी बर्बाद होनी ही होनी है, अल्लाह तबारक व ताला उनसे मोहब्बत से गुफ्तगू भी नहीं फरमाएगा, अल्लाह तबारक व ताला उनकी तरफ नज़र रहमत भी नहीं फरमाएगा। अब यहाँ एक बात जो जहन में पैदा होती है, अगर अल्लाह तबारक व ताला गुफ्तगु नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा कि अल्लाह ने जहन्नम में जब डाल दिया और अल्लाह ने गुफ्तगु नहीं की तो क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ एक बुनियादी वाज़ेह नशीन फरमा लीजिए कि हर इंसान के दिल के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत है कि जब अल्लाह ने इंसानों को हकीकी वजूद की शक्ल में पैदा किया, मैदान में जमा किया, अल्लाह ने अपनी तजल्ली डाली। जब अल्लाह ने अपनी तजल्ली डाली तो उसकी वजह से हर इंसान की कशिश हुई है अपने रब की तरफ, रब से मोहब्बत हुई है। तो मोहब्बत इंसान की फितरत में मौजूद है। किसकी मोहब्बत? अल्लाह की मोहब्बत। जब इंसान दुनिया में आते हैं तो ये दुनिया का माहौल और ये दुनिया के तकाजे और ये दुनिया की कैफियत और ये गफलतें इंसान को उस मोहब्बत से गाफिल कर देती हैं। और जिस वक्त इंसान इस दुनिया से जाएगा, जब दुनिया से जाएगा तो ये सारी गफलतें, ये सारा गर्द व गुबार हट जाएगा। जब हट जाएगा तो अल्लाह की मोहब्बत अपनी पूरी शान के साथ जाहिर होगी। जब जाहिर होगी और महबूब तवज्जो ना करे कि जिससे मोहब्बत है वो तवज्जो ना करे, तो इतना बड़ा सदमा है, इतना अजाब है कि कोई अजाब इसके मुकाबले का नहीं हो सकता। देखिएगा, जिससे मोहब्बत है, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए सख्तियां भी बर्दाश्त करता है, उसके लिए तकालीफ बर्दाश्त करता है, उसको तकलीफ तकलीफ मालूम नहीं होती। लेकिन जब वहाँ सूरत हाल ये होगी कि अल्लाह तवज्जो नहीं फरमाएगा, कि अल्लाह देखेगा भी, रहमत की नज़र से देखेगा भी नहीं, तो ये अल्लाह तबारक व ताला का तवज्जो ना फरमाना, अल्लाह का कलाम ना करना, ये इतना बड़ा अजाब होगा कि जहन्नम के अजाब से भी शदीद अजाब होगा कि महबूब तवज्जो नहीं कर रहा। तो अल्लाह ने इसको बयान फरमाया और ये बात भी बयान फरमाई कि जिन लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, जहन्नम में लोग डाले जाएंगे दो सबब से। एक ये कि जो पूरी जिंदगी आखिरत की जिसका इख्तिताम नहीं है तो ये हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, और कुछ लोग वो होंगे जो आर्जी तौर पर जहन्नम में जाएंगे। हाँ, ये जाविता है कि जन्नत में जाना आर्जी नहीं होगा, जन्नत में जाना तो हतमी होगा। लेकिन जहन्नम में जाने वाले दो किस्म के लोग होंगे। एक गिरोह उन लोगों का होगा जो जहन्नम में हमेशा के लिए डाला जाएगा, और दूसरा गिरोह वो होगा जो जहन्नम में डाला जाएगा, फिर जहन्नम से निकाला जाएगा और उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जिनका अकीदा दुरुस्त होगा लेकिन अमल की कमजोरियां होंगी। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग जो कुफ्र करने वाले हैं, जो शिर्क के अंदर मुब्तला हैं, फरमाया कि इनको अल्लाह तबारक व ताला पाकीज़ा करने के लिए जहन्नम में नहीं डालेगा बल्कि इनको मुस्तकिल जहन्नम में डालेगा। और फरमाया कि इनके लिए जो है वो अजाब होगा, अलीम, दर्दनाक अजाब होगा। कि दर्दनाक अजाब क्या है कि कुरान मजीद में अल्लाह ने अजाब की जो किस्में बयान फरमाई हैं या सिफतें बयान फरमाई हैं कि अजाबुन अजीम, अजीम के मानी है निहायत बड़ा अजाब कि जिसके अंदर कमी नहीं होगी, इजाफा ही इजाफा होता हुआ चला जाएगा। दूसरा लफ्ज इस्तेमाल फरमाया अजाबुन अलीम, अलिफ के साथ, आइन के साथ अलीम हो तो निहायत जानने वाला, और अलिफ के साथ अलीम हो तो उसके मानी है निहायत दुख देने वाला। फरमाया कि ये अजाब सिर्फ बैरूनी लिहाज से अजाब नहीं होगा बल्कि ये अंदरूनी लिहाज से भी अजाब होगा। कि ये आग यहाँ दुनिया की आग जलाती है तो हाथ को इसने जलाया, इसने पाँव को जलाया, जिस्म को जलाया, कपड़ों को जलाया, लेकिन फरमाया ये जो जहन्नम की आग होगी ये पूरी तरह से बरहराज दिल पे असर करेगी कि दिल को ऐसे जलाएगी जैसे कि जिस्म के दीगर अज़ा को जलाती है। तो ये अजाब वो होगा जो बाहर भी होगा और ये अजाब वो होगा जो अंदर भी होगा, इसलिए इसको दुख देने वाला अजाब कहा है। तीसरा नाम जो अजाब का बयान फरमाया कुरान मजीद के अंदर वो अजाब मुहीन है। मुहीन कहते हैं जलील करने वाला। एक तो यह है कि ये अजाब होगा जिसके अंदर तकलीफ होगी, फिर यह है कि लानत मुलामत भी साथ होगी। फरिश्ते जो निगरान मुकर्रर होंगे वो कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह का नुमाइंदा नहीं आया था, उसने अल्लाह का पैगाम तुम्हें नहीं पहुँचाया था, उसने तुम्हें इस बात की खबर नहीं दी थी कि अंजाम ये जहन्नम है। कहेंगे कि हाँ, लेकिन हमने उनकी बात की वक्त तवज्जो नहीं की। अब वो फरिश्ते उन पर लानत मुलामत कर रहे हैं। अहले जन्नत को अल्लाह तबारक व ताला ये जहन्नमी दिखाएगा और वो जहन्नमियों पर तंजो इस्तेहजा करेंगे कि दुनिया में तुम हमारा यूं मजाक उड़ाते थे, अब बताओ तुम्हारी हालत क्या है। हत्ता के जो लोग आराफ के अंदर होंगे कि जो दरमियानी कैफियत है कि जिनकी नेकियां और जिनकी बुराइयां बराबर होंगी, तो उनको आराफ के मकाम में कुछ अरसे के लिए रखा जाएगा, वो भी जहन्नमियों पे तंज व इस्तेहजा करेंगे। تو فرمایا کہ یہ عذاب مہین، ایک تو عذاب انتہائی تکلیف دے کیفیت، پھر اس کے بعد طنز و استہزاء بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، فرمایا کہ یہ ہوگا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اہل کتاب کا طریقہ واردات کیا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو یہ ساری باتیں اللہ نے بیان فرمائی، پھر ان کا ایک انداز بیان کیا. فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور یقیناً ان میں سے، لَفَرِيقًا، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، يَلْمُونَ، وہ پھیرتے ہیں، السنتهم اپنی زبانوں کو، بِالْكِتَابِ، کتاب کے ساتھ. جب کتاب پڑھ رہے ہیں تو زبان کو مختلف انداز سے حرکت دے کر الفاظ ادا کرتے ہیں. اب یہ مختلف انداز سے جو حرکت دے کر ادا کرتے ہیں، یہ تغیر و تبدل کرتے ہیں. کتاب سنا رہے ہیں، کتاب سناتے ہوئے کوئی بات اپنی طرف سے لفظ درمیان میں گھسیٹ دیا. اب جو سننے والا ہے تو کیا سمجھ رہا ہے؟ فرمایا لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم گمان کرو اس کو، مِنَ الْكِتَابِ، کتاب میں سے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. فرمایا کہ اس انداز سے پڑھیں گے کہ معلوم ہوگا تم کتاب ہی کا لفظ پڑھ رہے ہو، جبکہ وہ لفظ کتاب کا نہیں ہوگا، اپنی طرف سے انہوں نے اس میں لفظ گھسیٹ دیا ہے. اب وہ کیونکہ پڑھ رہے ہیں اسی انداز سے، اسی انداز جب پڑھ رہے ہیں تو سننے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ کتاب ہی کا لفظ ہے جو یہ پڑھا جا رہا ہے. فرمایا ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ الکاذبا، اللہ پر جھوٹ. وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہ انداز جو اختیار کیا ہے کیا؟ فرمایا کہ ایک طریقہ ان کا یہ ہے کہ الفاظ گسیر لیں گے، یہ ہے تحریف لفظی. تحریف لفظی کہ لفظوں میں تبدیلی کر دی. ایک ہے لہجے میں تبدیلی کریں گے، لہجے میں تبدیلی کریں گے اور معنی کچھ کے کچھ ہو جائیں گے. جیسے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر جب یہ منافقین بیٹھتے تھے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرات صحابہ کرام تشریف فرمائے، تو یہ پہلے پارے میں یہ بات گزری ہے کہ کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آتی تو حضرات صحابہ کرام یوں نہیں کہتے کہ حضرت دوبارہ فرما دیں، یوں نہیں کہتے تھے کہ اس کو خلاف حضرت سمجھتے تھے. تو نبی علیہ السلام سے عرض کرتے تھے کہ راعینا، کہ حضرت ہماری رعایت فرمائیں، ہماری کمزوری ہے، ہماری رعایت فرما دیں، کس بات کا ارشاد فرما دیں. اور یہ جو منافقین تھے یہ کیا کہتے تھے؟ یہ اپنا انداز اختیار کرتے تھے، راعینا. جب راعینا کہتے تو یہ زبان کا پھیر، یہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ راعی کہتے ہیں چرواہے کو. تو راعینا کہ حضرت سے خطاب کے ساتھ، اے ہمارے چرواہے. اب یہ انداز بدلنے سے اپنی حسرت، اپنی بھڑاس کیسے نکال رہے ہیں. اور راعی جو ہے یہ عربی زبان میں چرواہے کو کہتے ہیں، اور ان کی اپنی زبان جو عبرانی تھی، سریانی تھی، اس میں نعوذ باللہ من ذالک راعی جو ہے وہ احمق کو کہتے تھے. تو اس انداز سے یہ لفظ استعمال کرتے تھے، ہیر پھیر کا انداز اختیار کرتے تھے، تاکہ سننے والا یہ سمجھے کہ یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں یہ صحیح باتیں بیان کر رہے ہیں، جبکہ دھوکہ دینا ہوتا تھا. اور یہ کس لحاظ سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اور اللہ فرما رہے ہیں کسی لحاظ سے بھی اللہ کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں، کہ نسبت جو اللہ کی طرف ہے اس کے چار انداز ہیں. پہلا انداز یہ کہ لفظ وہ ہو جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ وہ بھی نہیں، لفظ اللہ کا نازل کردہ نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا اشارہ، کہ اس کا لفظ تو نہ ہو لیکن اشارتاً مفہوم ہو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وہ بھی اس کے اندر نہیں ہے. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ تعویل کی جائے اور تعویل کے لحاظ سے وہ اللہ کی نسبت رکھتا ہو، تعویل کے لحاظ سے بھی اللہ کی نسبت نہیں رکھتا. چوتھی بات ہے کہ استنباط اجتہاد کے لحاظ سے تو اسے نتیجہ نکالا جا سکے، نتیجہ بھی نہیں نکالا جا رہا. چار صورتیں ہو سکتی ہیں اور چاروں لحاظ سے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا صحیح ہے، نہ لفظ کے اعتبار سے، نہ اشارے کے لحاظ سے، نہ تعویل کے لحاظ سے، نہ اجتہاد استنباط کے لحاظ سے، چاروں لحاظ سے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں. اب یہ جو پہلی کتابیں ہیں ان کی، اس کے اندر انہوں نے تحریف کی مختلف انداز سے، تحریف لفظی بھی کی ہے، تحریف معنوی بھی کی ہے، معنی میں بھی تبدیلی کی ہے، لفظی تبدیلی بھی کی ہے، تو یہ دونوں کام کیے. لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور یقینا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن مجید میں لفظی تحریف تو نہیں، لیکن معنوی تحریف کرنے والوں نے معنوی تحریف کی ہے. یہ اور بات ہے کہ معنوی تحریف چلی نہیں، کہ اللہ نے حفاظت فرمائی اس انداز سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی. جب نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی تو اب کسی کی وضاحت اور کسی کا دھوکہ چل نہیں سکتا. لا علمی میں ہو تو اور بات ہے، وگرنہ نہیں. اب یہاں ہمارے ہاں بھی اس انداز سے تحریف کی جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک بات یہ کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں. یہ سورۃ القہف کے آخر میں ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ رہے ہیں اسلام آپ فرما دیں انما یقینا انا بشر، کہ میں بشر ہوں مثلکم تمہاری طرح. فرما دیں قل، اب اس کو پڑھیں کس انداز سے. قل فرما دیں انا یقینا ما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں. اب انما یہ اکٹھا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے، لیکن اس کو پڑھیں گے کس طریقے سے علیحدہ ہے. انا یقیناً ما نہیں، حالانکہ انما یہ اکٹھا لفظ ہے جس کے معنی ہے یقیناً اور قطعی ہے، اس کے سوا کوئی اور صورت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یہاں اس کو پڑھیں گے انا اور ما، ما کو انا کے ساتھ ملائیں گے تو انا سے جدا کر کے انا کے ساتھ ملائیں گے، معنی الٹ ہو گیا کہ میں بشر نہیں ہوں. تو یہ ہے تحریف معنوی، لیکن تحریف معنوی کو چلنے نہیں دیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اب خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ارشادات عالیہ میں یہ بات موجود ہے کہ میں بشر ہوں. کچھ لوگ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کرانے کے لیے، حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہ بات پہلے سن لو، اس کو سمجھ لو. حضرت نے بات سمجھا دی، فرمایا کہ دیکھو سن لو کہ میں بشر ہوں، عالم الغیب نہیں. ہو سکتا ہے تم دونوں جب اپنا موقف پیش کرو، تم میں سے وہ جو غلطی پر ہو وہ فصیح اللسان ہو، بات بہت اچھے انداز سے کر سکتا ہو، اور میں اس کی بات سے متاثر ہو جاؤں اور فیصلہ اس کے حق میں کر دوں دوسرے کے مقابلے میں. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نبی علیہ السلام سے فیصلہ کرا کے جا رہا ہوں تو یہ چیز جو مجھے ملی ہے یہ میرے لیے حلال ہے. فرمائے وہ آگ کا ٹکڑا ہے، جہنم کے آگ کا ٹکڑا جو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے. تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو واضح فرما دیا. پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس بات کو واضح فرمایا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر معمولات کیا تھے. فرمایا کہ وہی معمولات تھے جو بشر کے گھر کے اندر ہوتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے اپنی بشریت کا اظہار فرمایا، اور نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی نبی علیہ السلام کے لیے بشر ہونا بیان کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا انتظام فرمایا کہ تحریف معنوی نے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کیا ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی. یہ آپ کا ترجمہ چھپا ہوا ہے، تفسیر چھپی ہوئی ہے، اردو میں چھپی ہے، کہ جس کے اندر مفہوم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کہ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی، یعنی قوانین فطرت کی پابندی کرو. اگر تیراکی نہیں جانتے پانی میں چھلانگ مت لگاؤ، آگ کے اندر ہاتھ مت دو، یہ قوانین فطرت ہیں، آگ جلاتی ہے پانی ڈبوتا ہے، تو ان باتوں کا خیال رکھو، اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالو. وہ اطیع الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، رسول مرکزی شخصیت کو کہتے ہیں، تو لہذا مرکزی گورنمنٹ کی اطاعت کرو. وہ اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں جیسے ڈی سی ہیں، اے سی ہیں، انتظامیہ کے افسران ہیں، ان کی اطاعت کرو. اب یہ تحریف معنوی ہے. اسی طرح وبالآخرت ہم یوقنون، کہ تم بعد والی وحی پر، وبالآخرت ہم یوقنون، جو متقی ہیں وہ بعد والی وحی پر یقین رکھتے ہیں. اب آخرت کے معنی عالم آخرت کے بجائے بعد والی وحی کے لے لیے. اب یہ اس قسم کی تعبیریں ہیں جو معنوی طور پر کی گئی ہیں، لیکن یہ غلطی چل نہیں سکی. خاتم النبی جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آخری نبی ہیں. یہ لفظ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اس کی تعویل کی گئی اور اس کے معنی کے اندر تحریف کی گئی. کیا؟ کہ کہ خاتم النبیین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کی مہر لگانے والے ہیں. حضرت کے تشریف لانے کے بعد اب جو نبی آئے گا وہ نبی علیہ السلام کی نسبت سے آئے گا, اس کو اللہ کی بجائے نبی علیہ السلام اس کو نبوت عطا کریں گے, اور جو نبی علیہ السلام کی اطاعت میں کامل ہوگا اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نامزد سمجھا جائے گا اور وہ نبی ہوگا. تو اطاعت میں جو کامل ہے وہ نبی ہوگا. اب یہ تاویل کی خاتم النبیین کی, اور اس کے اندر بہت سی قواعدیں خود الفاظ کے لحاظ سے اس کی نفی موجود ہے, لیکن نہیں, اب لوگوں کی لازمی سے فائدہ اٹھا کر ایسی تاویلیں کی. واقیم الصلاۃ, اور تم نماز قائم کرو, تو صلاۃ کے معنی نماز کے نہیں. صلاۃ کے معنی کیا ہے کہ صلاۃ کہتے ہیں دعا کو, تو واقیم الصلاۃ دعا کا نظام قائم کرو. دعا کیوں کی جاتی ہے؟ دعا کی جاتی ہے خیر چاہنے کے لیے, بھلائی چاہنے کے لیے. تو اللہ نے یہ حکم دیا واقیم الصلاۃ کہ تم قائم کرو صلاۃ کو, کہ یعنی اے حکمرانو تم بھلائی کا نظام قائم کرو اپنی ماتحت علاقے کے اندر, کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے, لوگوں کو نقصان نہ پہنچے. اللہ کو عبادت کی ضرورت تو نہیں ہے, یہ حقوق العباد کی تعلیم دی گئی ہے واقیم الصلاۃ کے اندر. تو وات الزکات, کہ تم اپنے مزاج کو اپنے خیالات کو پاکیزہ بناؤ. تو ورکو مراکین, کہ عاجزی کرنے والے بن جاؤ. لہذا معنی کے اندر تبدیلی پیدا کی, تحریف معنوی کی کوشش کی, لیکن یہ تحریف معنوی چلی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی, انا نحن نزلنا القرآن و انا له لحافظون, نہیں, اللہ نے یہاں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, کہ اللہ نے قرآن کی بجائے ذکر کا لفظ بیان فرمایا, اس لیے کہ قرآن ان کلمات کا الفاظ کا مجموعہ ہے, اس کے مجموعے کو کہتے ہیں, اور ذکر کے لفظی معنی نصیحت کے ہیں, اور نصیحت محفوظ ہوگی کب؟ جب چار چیزیں محفوظ ہوں گی, الفاظ محفوظ ہوں گے, تو الفاظ قرآن مجید. تو قرآن مجید کی محفوظیت کی اللہ نے ذمہ داری لی, اس کا جو مفہوم ہوگا اس سے جو مراد ہوگی وہ محفوظ, اور وہ کیا ہے؟ وہ فقہ ہے, کہ اللہ نے فقہ کی محفوظیت کی ذمہ داری لی, اور اس کی وضاحت محفوظ ہوگی. وضاحت کہاں ہے؟ الفاظ کا جو مجموعہ وضاحت کر رہا ہے اس کو حدیث کہتے ہیں, اللہ نے حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی, اور اس کا طریقہ عمل محفوظ ہوگا. طریقہ عمل کیا ہے؟ سنت, اللہ نے سنت کی محفوظیت کی ذمہ داری لی. قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا معیاری نمونہ, تو ہر لفظ اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے. تو اللہ نے القرآن کی وجہ الذکر بیان فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ صرف الفاظ کی حفاظت نہیں بلکہ چار چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. پھر یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا ذکرہ, کہ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. جمع کا صیغہ استعمال کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جمع کے اندر قوت کا اظہار ہے. تو اللہ نے یہاں قوت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کمزور نہیں, اللہ قوت والا ہے. جب اللہ قوت والا ہے تو کوئی اس کے اندر تحریف کر ہی نہیں سکتا, تو اللہ نے اس بات کا اظہار فرمایا. تو لہذا یہ چار انداز سے, کسی انداز سے بھی وہ بات نسبت نہیں رکھتی. تو فرمایا کہ اس انداز سے زبان میں ہیر پھیر پیدا کرتے ہیں کہ لفظ گھسیڑ دیتے ہیں, یہ اعراب کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں, زبر زیر کی تبدیلی پیدا کرتے ہیں جس کے اندر معنی بدل جاتے ہیں, اور پھر فرمایا کہ یہ مفہوم کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں. تو ہر انداز یہ اختیار کرتے ہیں تحریف کا, لیکن ان کی جو تحریف ہے کسی لحاظ سے بھی اللہ کی طرف سے نہیں. اور یہ بات ابھی میں نے گزارش کی ہے کہ چار صورتیں ہو سکتی ہیں, چاروں میں کوئی صورت بھی اللہ سے نسبت نہیں رکھتی. نہ الفاظ نسبت رکھتے ہیں, نہ اشارات نسبت رکھتے ہیں, نہ تاویل نسبت رکھتی ہے, اور نہ استنباط نسبت رکھتا ہے. چاروں لحاظ سے اس کی نسبت اللہ کے ساتھ نہیں, اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اعتراض ہے جس کا جواب دیا, کہ انہوں نے کہا, جو عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ ہم کیوں, ہم حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ کوئی دلیل بیان کریں. جیسے کہ اس سے پہلے بات گزر چکی کہ انا ماسل عیسیٰ ان اللہ کما سلی آدم, کہ تم یہ سوال کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا والد کوئی نہیں, جب والد کوئی نہیں تو ان کا والد اللہ ہے. تو فرمایا کہ ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। अब बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम का वालिद कौन है? ये कोई वालिद नहीं। जब उनका वालिद कोई नहीं तो उनको अल्लाह की मखलूक मानते हो, तो ईसा अलैहिस्सलाम का वालिद नहीं तो उनको अल्लाह की मखलूक क्यों नहीं मानते, बेटा क्यों मानते हो? दलील बयान करो। अब उनके पास दलील नहीं, जब दलील नहीं तो उनके पास एक दावा है। तो दावा यह है कि खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें कहा था कि मैं अल्लाह का बेटा हूं। अब एक बात जो है वो ईसा ने निस्बत कर दी। अब यहां अल्लाह तबारक व तआला ने उसका अकली जवाब दिया है। और यहूदियों ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि हजरत आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो हमें तो ये अंदाजा हुआ कि आप चाहते हैं कि आपको माबूद बना लिया जाए, तो आप लोगों को अपना आबिद बनाना चाहते हैं, खुद माबूद बनना चाहते हैं, इसलिए आपने ये दावा किया है। और यहाँ एक बुनियादी बात जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह गलतफहमी नहीं होगी। एक है इबादत, एक है इताअत। इबादत और इताअत में फ़र्क है। इबादत तो बंदगी को कहते हैं और इताअत दिल की रगबत के साथ हुक्म मानने को कहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम की इताअत है, नबी अलैहिस्सलाम की इबादत नहीं। इबादत तो अल्लाह की है। अब उन्होंने इबादत और इताअत को आपस में मिला दिया और ये दावा किया कि हज़रत आप कहते हैं कि मेरी इताअत करो, तो आपकी इताअत का मकसद ये है कि आपको रब मान लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों बातों की ईसाइयों के नज़रिए की भी तरदीद फरमाई है और नबी अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी निस्बत की भी तरदीद फरमाई और अकली जवाब दिया है। फरमाया कि मा कान लिबशरी, नहीं है किसी बशर के लिए, अन युतियाहुल्लाहु, के दे उसको अल्लाह ताला अल किताब किताब, वल हुक्मा और अकली महारत, वल नबुवत नबुवत, कि अल्लाह जिसको ये तीन नेमतें अता फरमाएं। यहाँ एक बात देखें वाजे हो रही है क्या, कि ये तीन चीज़ें किताब का अता करना, किताब किसको दी जाती है, रसूल को, वल हुक्मा और पूरी कुव्वत अकली सलाहियत भरपूर सलाहियत जिसके अंदर गलती का इम्कान न हो, यह किसको दी जाती है, नबी को। व नबुवत और नबुवत किसको दी जाती है, पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, नबी को। अब यहाँ जिसको नबुवत दी गई, जिसको किताब दी गई, जिसको कामिल बनाया गया अकल के अंदर, वो कौन है, माकान अली बशरी, वो कौन है, बशर है। तो मालूम हुआ कि नबी जितने हैं वो सारे के सारे बशर हैं। तो यहाँ बशरियत का अकीदा पूरी तरह से वाजे हो रहा है कि अल्लाह तबारक व ताला नबुवत किसको देते हैं, बशर को देते हैं। किताब किस पे नाजिल फरमाते हैं, बशर पे नाजिल फरमाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं, नबी हैं। जब नबी हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब दी गई, कौन सी, कुरान मजीद। तो जब किताब आपको दी गई तो किताब किसको दी जाती है, बशर को। नबुवत किसको दी जाती है, बशर को। तो नबी अलैहिस्सलाम की बशरियत यहाँ वाज़े हो गई। इल्ज़ाम किस पे था नबी अलैहिस्सलाम पर कि आप चाहते हैं कि लोग मेरी बंदगी करें, तो अब अल्लाह ताला यहाँ वजाहत फरमा रहे हैं कि कोई बशर ऐसा नहीं, माकान अली बशरी, नहीं है किसी बशर के लिए, अन युतियाहुल्लाहुल किताबा, के दे उसको अल्लाह किताब, वल हुक्मा और कामिल अक्ल, व नबुवत और नबुवत, सुम्मा फिर यकूला वो कहे लिन्नासी लोगों के लिए, कूनू तुम हो जाओ, इबादल्ली मेरे बंदे, मिन दूनिल्लाही अल्लाह को छोड़कर। तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह जिसको नबुवत अता फरमा के भेज रहा है वो अल्लाह की तरह मुतवज्जे करने के बजाय लोगों को अपना आबिद बनाए, अपना इबादत गुजार बनाए, फरमाए, ये मुमकिनात में से है, कैसे। इसमें दो बातें जहन में रखेंगे। कोई हुकूमत, कोई जिम्मेदार जब किसी को अपना नुमाइंदा बनाता है, जिम्मेदारी देता है, दो चीज़ें देखता है। कोई मुल्क अपना सफीर भेजेगा किसी मुल्क के अंदर, या किसी ओहदे पे किसी को फाइज करेगा। हुकूमत किसी जमात की है और वो एक जिम्मेदारी सौंपना चाह रहा है वजीर आजम, तो दो चीज़ें देखेगा। एक चीज़ देखेगा लियाकत, कि इसके अंदर सलाहियत है, काबिलियत है, ये काम को चला भी सकता है कि नहीं चला सकता। और दूसरा देखेगा उसकी वफादारी, कि मेरा वफादार भी है या मुझसे गद्दारी करेगा। दो चीज़ें देखी जाती हैं। जब इंसान दो चीज़ें देखता है, हुक्मरान दो चीज़ें देखता है, जबकि इसकी इसके इल्म में, इसके समझने में गलती हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद दो चीज़ें देखता है, तो रब्बे कायनात के यहाँ गलती कहाँ हो सकती है। तो अल्लाह ने ये दो चीज़ें देखे बगैर कैसे किसी को नबूवत अता की होगी। تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبوت اس کو عطا فرماتے ہیں جس کے اندر لیاقت ہے نبوت کی اور وہ اللہ کا وفادار ہے. تو میں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے وفادار بن جاؤ؟ تو میں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا اگر ہوگا نعوذ باللہ من ذالک, تو اللہ کا انتخاب غلط ہے اور اللہ کے انتخاب میں غلطی ممکنات میں سے نہیں. ولیکن تو یہ تو نہیں کہہ سکتا بشر کہ میرے بندے بنو, تو کیا کہتا ہے؟ لیکن کونو تم ہو جاؤ ربانیین, رب والے, کہ وہ اللہ کی دعوت دیتا ہے, اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے, اللہ کی طرف بلا رہا ہے. پھر یہاں اور بات قابل غور ہے, جیسے ملتان, ملتان سے نسبت رکھنے والے کو کہیں گے آپ ملتانی, یہ لگاتے ہیں. رب سے نسبت رکھنے والے کو کیا کہیں گے؟ ربی. لیکن یہاں ربی کی وجہ ربانین, ربانیین, ربانی استعمال فرمائے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جہاں پہ الف نون نسبت میں آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ صرف اسی کا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. تو لہذا ربانیین, کہ تم صرف رب والے بنو, کسی اور کے نہ بنو. تو لہذا یہاں ربیجین کا لفظ استعمال نہیں کیا, ربانیین کا لفظ استعمال فرمایا, کہ عربی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے کہ صرف رب والے بنو, اسی کو اپنا مالک بنو, مانو اسی کا حکم مانو. اور میرا حکم کیوں مانو؟ میرا حکم اس لیے مانو کہ میں اس کا حکم تمہیں پہنچا رہا ہوں, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ اپنی مرضی سے, اپنی خواہش سے اللہ کے نبی گفتگو نہیں فرماتے. جو فرماتے ہیں کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو فرمایا ولکن کونو, اور لیکن تم ہو جا. اب یہاں بھی تجوید کے لحاظ سے بھی, اب اس کو جلدی سے نہیں, ولکن, اب یہاں پہ اخفاء ہے. اخفاء ہے کہ آواز کو اندر ناک میں لے جانی ہے, ناک میں لے جانیں گے اور درمیانی مقدار میں اس کو ادا کریں گے, چھوٹی مقدار میں نہیں, تو اس کا ذرا رکنا ہے. تو اس میں دو, اس میں اشارہ کیا ہوا؟ ولکن, اس کو اندر لے جاؤ, اس کو رسمی زبان کی بات مت مناؤ, اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر منتقل کرو اس حقیقت کو. اور پھر یہ ہے کہ اس کو سوچو سمجھو, ایسے اس کو سرسری مت لو. تو ولکن کونو, اور لیکن ہو جاؤ ربانیین, رب والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب, اس وجہ سے کہ تم کتاب پڑھاتے تھے. کہ اہل کتاب, تم یہ اپنی کتاب لوگوں کو پڑھاتے ہو, تم معلم ہو. تمہاری کتاب کے اندر کیا تعلیم ہے؟ تمہاری کتاب کے اندر اللہ کی وحدانیت کا بیان ہوا ہے, جو اصل کتاب ہے. تو تمہاری کتاب میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہوا ہے. جب اللہ کی وحدانیت کا بیان ہوا اور تمہاری کتاب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور حضرت کی صفات کا ذکر ہے, تجدونہ مکتوباً, کہ وہ لکھا ہوا پاتے ہیں, یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل, کہ اپنی کتاب تورات و انجیل میں نبی علیہ السلام کا ذکر خیر لکھا ہوا پاتے ہیں. یہ اور بات ہے, دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے, لیکن کتاب کے اندر تو حضرت کا ذکر موجود ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری, یہ دونوں باتیں یہ تم خود پڑھاتے رہے ہو نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے. بلکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ بھی فرمایا پہلے پارے کے اندر, کہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تھا تو دعا کرتے تھے کہ اللہ تجھے اپنے آخری نبی کا واسطہ ہے, کہ اس کے واسطے سے ہمیں کامیابی عطا فرما دے. تو لہذا یہ بات تم کہتے تھے, تم خود پڑھاتے تھے. اور پھر فرمایا کہ اس وقت تو تم نہیں پڑھاتے, بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ, لوگوں کے سامنے تو اب تم نے ظاہر کرنا چھوڑ دیا. نبی اسلام کے تشریف آوری کے بعد ان کے بارے میں ظاہر کرنا تم نے چھوڑ دیا, لیکن تم تنہائی میں خود تو پڑھتے ہو. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ, اور اس وجہ سے جو تم خود پڑھتے ہو, تمہیں تو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں. فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ, جو اللہ کا نبی ہے بشر ہے, فرمایا کہ وہ حکم نہیں دے گا تمہیں, ان تتخذوا الملائکۃ, کہ تم بنا لو فرشتوں کو, والنبیین, نبیوں کو, اربابن, رب. تم نے تو اپنے علماء کو اپنا رب بنا رکھا ہے, ان کے فیصلوں کو قبول کر رہے ہو, لیکن اللہ کا نبی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مانو. اللہ کا نبی یہ بھی نہیں کہے گا کہ فرشتوں کو معبود مانو، اور اللہ کا نبی یہ نہیں کہے گا کہ نبیوں کو اللہ کا بیٹا مانو، اللہ مانو، معبود مانو، نہیں. بلکہ کیا کرے گا؟ فرمایا کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ اللہ کا نبی تمہیں کفر کی دعوت دے. ایامرکم، کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو، تم تسلیم کر چکے ہو، چاہے دل سے کر چکے ہو چاہے زبان سے کر چکے ہو، دعویٰ کرتے ہو. تو تم دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور اللہ کا نبی تمہیں دعوت دے گا شرک کی. تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کا نبی تمہیں دعوت دے گا اللہ کا حکم چھوڑنے کی. فرمایا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، نبی تو اللہ کا نمائندہ ہے، اور نبی کی اطاعت تو اللہ کی اطاعت ہے، اور نبی جو پیغام پہنچاتے ہیں وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. نبی منتخب ہے، انتخاب ہے، کس کا؟ اللہ کا انتخاب ہے. اور اللہ کے انتخاب میں کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے، کس کو اپنا رسول بنانا ہے. جب انسانوں کے بنے ہوئے لوگوں کے اندر غلطی کا، جو انسان جو ہیں وہ اپنا نمائندہ بناتے ہیں تو جائزہ لے کر بناتے ہیں، تو کیا اللہ نے یوں ہی بے مقصد کام کیا ہوگا؟ نہیں، اللہ کے ہاں تو غلطی کا امکان بھی نہیں. جب اللہ کے ہاں غلطی کا امکان نہیں تو پھر اللہ کا نبی تمہیں توحید کی دعوت دے گا، شرک کی دعوت نہیں دے گا. پھر اللہ کا جو نبی تشریف لائے تم نے اس نبی کے قبر ایمان لانا ہے، اور یہ آخری نبی تشریف لا چکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ ایمان لاؤ. اور ان اور اب یہ کتاب، پہلی کتابیں منسوخ ہو گئیں، اب یہی کتاب، تم کتاب پڑھتے تھے، کتاب سے وابستگی تمہارا اعزاز ہے، اپنے اس اعزاز کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو قرآن مجید جو اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی نبی علیہ السلام پر، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو. تو نبی علیہ السلام سے وابستگی اختیار کرو، اسی کے اندر کامیابی ہے اور اسی کے اندر فلاح ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی کامیاب توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين اللهم اجعلنا من الصابرين والقانتين